معلومه سوا چې حکم په معنا دی ځان سره دا ظاهر ده. نو دا سی ترجمه اسلام چې هازي تصدیقات دا سی تصدیقات بیانو څنګه بیان دا سی الحکم منه اجمالیون ایزان یو اجمالی ده دا ظاهر معنا ده ځکه تصدیق میزان ته وایي دایو میزان سره سباق سره موافق سے سیاق سره موافق ده ځکه تعریف ادا ده وایي انکشاف او اتحاد بین الامرین دفعتن واحدتن دا ایزان چې تصدیق ده دا مبدا د کشف ته نسبت ته چې مبتدا خبر منځ کې ده په لحاظ واحده کې دغه پاره چې کوم ایزان مبدا د انکشاف ته چې یا نسبت بین الامرین دفعتن واحدتن ده چې دا مجمله مسله ده دغه ته ایزان اجمالی وایي و منو تفصیلین یو ایزان تفصیلی ده هغه دا ده چې په متعلق کې ډیر سور غواړي د مبتدا خبر نسبت چې قضیه مفصله ده یعنی مفصل پاره د مبدا د انکشافي نو چې مفصل پاره مبدا د انکشافي دا ته ځان تفصیلی وایي خلاص اصله لہذا دا معنا ظاهر اصله ځکه سباق سره موافق سیاق سره موافق لیکن دې باندې اشکال چې ځان معنا اخیستل خو ظاهر نه دي ولی ځکه ایزان تعریف چې تا کړی دی ایزان اجمالی آپ انکشاف الاتحاد سره تا تعریف کړی ده انکشاف خو علم نه ده دا خو اثر دی علم ده چې کشف ده چې امر اعتباری ده ایزان امر واقعی ده یو دا اثر ده ا مؤثر ده ایزان خو مؤثر ده نو لازم سے تعریف تی مؤثر بالاثر او لازم سے تعریف تی امر واقعی چیزان چی علم ده په امر اعتباری چې کشف انکشاف ده حمل غلط و طالبات دا خو ظاهر نه ده سیاق ورنه خلاف ده جواب ده چې دی تاویل لکنه هغه دا ده چې انکشاف په معنا د مبدل انکشاف سره ده اصل الکشف چې علم ایزان ده اوس خو ټیک څه ځکه ایزانم علم ده مبدد انکشاف ده تعریف ما وکړه په مبدل انکشاف سره چې دا ایزان مبدد کشف ته نسبت بین الامرین ده دا علم ده نو تفسیر د علم بل علم تفسیر دی مؤثر بالمؤثر تفسیر دی واقعی بالواقعی سے سوال دا چې دا خو بیا خلاف ظاهر ده کنه چې انکشاف نه ته مبدل انکشاف اخلي خو بیا خو خلاف ظاهر ده ظاهر خو دې ته وایي چې تاویل له وجې نه اخلي ادا خو تا تاویل پکې وکړه جواب دا چې دا تاویل کلا تاویل ده ځکه انکشاف نه مبدل انکشاف اخیستل دا یو عرف ته د حکماو د منطقیانو مشهوره مسله ده نو دا حقیقت ده دا متعارف مجاز ده کل حقیقت ده دا ظاهر خلاف نه ده بلکې دا عین ظاهر ده نو ظاهر والی دی ایزان ته نقصان نه رسی اوس اعتراض ده بل هغه دا ده چې دا مسله خو صحیح سوی ځان معنا اخیستل سباق سره صحیح موسیاق سره صحیح لیکن دغه ایزان بارې کې ته داسې وایې چې دا مبدا د کشف تی نسبت بین الامرین ده دا ایزان اجمالی ده چې سورو متعدده یې لري په متعلق کې نو دا ایزان تفصیلی ده نو ایزان تقسیم اجمال تفصیل ته غلط ته کنه ځکه اجمال تفصیل خو تعدد غواړي چې کثرت یې پکې اجمال کے کثرت یا تفصیل کے کثرت ہی وہ اجمال کے کثرت بالکل وہی چ مانا امر واحدی لحاظ کے چدا انحلال قبل ڈیر ہوتا بالکل ڈیر دائسی امر واحد فی لحاظ لکتا زین تا اولی و قضیر ایسی لکا المسجد و ابیس چھ تستر کی کلاو کے نو تا زین تا جماعت ابیس پی وجر ایسی نو امر واحد فی اللحاظ دا چی انحلال دیر تا قبلی چی مسجد گوشی که ابیز گوشی که نسبت گوشی که نو دا خون تعدد تقاضا که التفصیل خو خود تعدد غواری یہ خو نام تفصیل دا چی اجزا پا که تفصیلا پراتی امور متعدده لری موضوع محمول نسبت ایزان خو یو صفت بسیطه دا آکه خو لسر تعدد نستنو تیچی تقسیمی اجمالی تفصیلی تا دا غلط کار که جواب دا ده چې ایزان چې موږ تقسیموي اجمالی تفصیلی ته دا د متعلق له وجې تقسیمو نو دا تقسیم دی متعلق تا لوجه دی متعلق نا ادا صفات دی متعلق جاری کو پا متعلق یعنی دا دی متعلق صفات تی چی قضیه دا پا متعلق تا مرد آراج کو ازعان باندې جاری کو نو دا توصیف المتعلق بی وصف المتعلق دا دی متعلق او صاف چی قضیه دا آمو جاری کرو پا متعلق لوجه دی تعلق نا نو دا تقسیم پا ازعان کے دا لوجه دی متعلق نا دا اگر که ازان پخپلا کیفیت بسیطه دا اغیر که تعدود نسته تقسیم اجمال تفصیل تنه کبلی خو متعلق لوجه تقسیم او کن نو تقسیم دی متعلق لوجه دی متعلق نده صفات دی متعلق مش پا متعلق جاری کری دی و سوال ده چه متعلق خو نسبت تام خبری ده لکه تصوراتو که ماتین تصریح کرده این کان اعتقادن لنسبتین فتصدیکون و اکمون چه متعلق و تصدیق ای نسبت ده ما تین تصریف په تصوراتو کې کړی ده چې ځان تعلقه مسلې کې نسبت سره خو ته متعلق له وجه تقسیمیانو متعلق نسبت ته په خپله بسیط ته نو بیا لازم څه عدم صحت تقسیم اجمالی تفصیلي ته له وجه د متعلق نه ځکه متعلق نسبت په خپله بسیط ته کې تعدد نشته اجمال تفصیل خو تعدد تقاضا کوي جواب دا ده چې متعلق نه مراد متعلق عند المصنف ته او مصنف مذهب دا ده چې متعلق چې ده دا مجمله قضیه ده او مجمله قضیه هغه خو تعدد شته لہذا تقسیم په ځان کې اجمالی تفصیلی ته ټیک ده مجمله قضیه متعلق ته خو دا مجمل کله اولی تفصیلی ورستی کله تفصیل مخکې بیا ورستی اجمال جوړي نو کومې ځان چې اول اجمال سره متعلق ته قبل تفصیل آتې ځان اجمالی وایي ځکه نسبت اجمال ته ده اچھا کم ازان دوم اجمال سره متعلق ته چې تفصیل نه بعد اجمال ذهن چې جوړ سی دغه ازان ته تفصیلی وای اگر که تعلق خو د مجمل سره ده خو مجمل نه مخکې تفصیل وا ورته اصل ده نو ازان مجمل ته منسوب او مجمل تفصیل ته منسوب ا منسوب د منسوب منسوبی ځکه ته مجمل ازان تفصیلی وای ورنه متعلق هلته مجمله قضیه ده خو چونکی مجمله محتاج تفصیل ته ده اول تفصیل وو بیا با کل عدم کې به اجمال جوړ کې په وفا سه ایزان ور سره متعلق کیا نو چونکه اجمال نه قبل تفصیل وو نو اور تا اصل وو دل وجنا ایزان اغا اصل تا منصوب ده آتا مجھے ایزان تفصیلی وی نو متعلق نه مراد متعلق عند المصنف تا نو چه متعلق نه مراد متعلق پنیز ده مشهورینو ده چه نسبت تا واس پا سوال پوکے چه خماتین خو نسبت تیاد کرده ده چې ته متعلق عند المصنف وایې ما خو نسبت یاد کړی ده په تصوراتو کې جواب دا ده چې هلته دی نسبت ته متعلق وایي دا بلارض ورته وایي اصلي متعلق نه ورته وایي اصلي خو قضیه ده یا جواب دا ده چې هلته دی نسبت یادی نو دا کلام مبنی ده په مسلک د مشهورینو باندې ځکه مشهورین معتبر خلک دي لہذا دلته متعلق نه متعلق عند المصنف ته چې د مذهب ده چې هغه قضیه مجمله ده اوس بیا سوال ده چې بس ټیک څه تقسیم په ایزان کې اجمالی تفصیلی ته دا له وجه د متعلق نه څه او متعلق نه مراد متعلق عند المصنف ته چې مجمله قضیه ده خو مجمله خو مجمله ده هر وخت اته تقسیم د ایزان د مجملې قضیه له وجه کیا او مجمله خو مجمله ده نو تقسیم د ایزان اجمالی ته الا نفسی ده تفصیلی ته الا مباینی ده تفصیل خو له سره په متعلق کې شته نه اتی ځان تقسیمه متعلق له وجه متعلق خو فقط مجمله قضیه ده نو چې اجمال ته تقسیم کیا متعلق له وجه دا نفس ته تقسیم ده چه معنا یعنی دا عین ټول ټال متعلق دغه ده اتی چې ځان تقسیمه متعلق له وجه تقسیمه متعلق کې نور گنجائش نشته سوا د مجمل نه ټول ټال متعلق مجمل ده خو نفس ته تقسیم څه کنه تعدد نشته پکې چې ته وایې دا تقسیم فرد ته ده فرد ته نه ده تقسیم دی ځان اجمالی ته الا نفسی ده چه معنا الا نفسی ده یعنی دا تقسیم متعلق له وجه چې ته کیا دا فرد ته نه ده تقسیم چې کیسه مرته وایي دا عین هغه مقسم ده خو دغه ټول ټال مجمله قضیه متعلق ده نور شی خوسته نه نو چې کوم مقسم ده هغه عین قسم ده مقسم هم مجمله قضیه ده ځکه ځان کې تقسیم دی مجمله قضیه له وجه ده قسم ده مجمله قضیه را ده نو لازم سے تقسیم په اذعان کې لوجه د متعلق نه نفسته په تفصیل خو سره په متعلق کې نسته نو تفصیل مباین سه متعلق نه ګوشي او شاده پردای نو تقسیم تفصیلی ته اله مباین ایسه و تالی باطلون جواب داده چه نه اجمالی ته تقسیم سه یا تفصیلی ته او دا ټیک ته چې متعلق صرف مجمل قضیه ده بل شانسته دلته په متعلق کې په مجمل قضیه کې دوه اعتبار دي یو مجمل قبل التفصیل یو مجمل بعد التفصیل مجمل قبل التفصیل امر واحد فی اللحاظ توای چې تفصیل نه مخه تا اول ذهن ته راځي چې انحلال قبل امور کثیره وته جوازی نو چونکه دا مجمل قبل التفصیل صرف مجمل موجود ده تفصیل سره نه ده موجود دلته تفصیل نه مخه ته اجمال راغله ده دغه ځان ته ځان اجمالی وای ولی ورته وای اجمالی تسمیه دی متعلق تا بے وصف المتعلق ایو مجمل بعد التفصیل اهم مجمل دا خو چونکہ تفصیل نوری اس طرح غلی دا اول امور کسی رو پا لحاظاتو کسی رو کی بیا دی ملحوظ که پا لحاظ واحد حین التصدیق چی کل تصدیق تی پکاو بیا مجمل ہو نو دلتا متعلق کو تصدیق مجمل دا خو مجمل فرد تفصیل دا جکا مخیط تفصیل ہو دا بعد التفصیل دا نو تفصیل علت معده دی اجمال ده علت معده اغه علت توای چې د مواسری بعد الادم چې موجود سی بیا معدوم سی پس مواسری نو تفصیل به موجود وو بیا به معدوم کې به په پس اجمال جوړیا نو دا تفصیل ادم بعد الوجود علت تی اجمال ده نو ټیک ته ځان مجمل قضیه ته منسوب ده خو مجمل فرد تفصیل وجه که آی علت معده وو قاعده دا ده چې فرع اصل ته منسوبي نو اذعان مجمل ته منسوب او مجمل تفصیل ته منسوب او منسوب دی منسوب منسوبي اذعان تفصیل ته منسوب ځکه مراد اذعان تفصیلی وای ورنه متعلق یقینا مجمل قضیه ده تقسیم لوجه دی متعلق نه سه او دې کې چې تاوان نشته